الله حبیب ما گناہ کرے پاک میں کا قانون شرعی را بانے جاری کا نبی علیہ السلام بل طرف نہ مخوالو لے درین طرف نہ راوے تردی چھ سلور کرا تراوے نسلور زدگور اتظام گواہیوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دایا غی تحقیقوں کو نو چونکی شرع حکم داو چیو سڑے شادی شدہ دے او دنا گواہ یعنی بدکاریوشو او سلور گواہان و دستور گو دیلی دے یا تختل اخلے اقرارو کو ندے پر رجم کولیش ندے پر رجم کلیشو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در رجم دزین واپس مدینی ترا روانو دیر پریشانو ذکر اللہ دا حبیب پزرکی دا امتی او دیر لوی تردو نیو دو کسان خبری کئی خاما خاکی دا سی او خبروشی خلکو لموقع جورش نا ایو برا اللہ پی پردہ کولو نخو غب دینو کولو کلا دی رجم کریشو دیو حیوان ذکریو کولا کفلانے حیوان چی رجم کی نبی علیہ السلام غبو نکو تردی چی پلار تیری دونی یو مردار مر خر پروتو چی بیونت خطر نچی نبی علیہ السلام اغیل رو رسی دیو این فلان و فلان فلانے و فلانے سوشو ایرال الویدادی دا اللہ حبیب حاضر ویراش ایداو خریداو نئی حیران ادرے دا ایور تو غفر اللہ لکا یا رسول اللہ والیو کلو حادا اللہ دی معافی کیے دا اللہ حبیب دام سو خری نبی علیہ السلام ورطے تاسو چوز دا غرور بارک خبر کولی نو داغین چی داو خری یا غا خبر خطرناکی او یاد اللہ حبیبی والذی نفسی بیدیہی انہو لالآن لفی انہار الجنہ زما دے پا اغزات قسمی چی زما روح دا غلاس کے دے دا چا پسی چی مغیبت کولو اغد جنت پا نہرونو کے خوپی ہو اغی او دا سی توبہ ویستا یا او دا سی نساب دنیا تا قائم کو چی سوک بدا سی جاو پزان گواہی ہو دی وی اغیر اوز دے جنت پا نہرونو کے دے نگور دے غیبت دمر گناہ دا او دا اللہ حبیب پا غیبت دور خطا کے دو چوی تو وہ راشی دے دی مردار خر غخ اخرے نئی دا خسوک نخری وی دا چھے اخرے دادا بہتر دے داغن آتا ہے چھے مسلمان کمیں غخ پڑے حدیث پاک پر آگلی دا دا نبی علیہ السلام موجزہ وی اوزل حوار آوال وطا دیر سخ بیو پکے نبی علیہ السلام وی تدرون ما حاضر ریح تاسو لکت شش دا ہوا دا کم زین راوال وطا نئی دا اللہ حبیب تو پتے وی ہاوی ریح الذین یغتابون الناس دا دا آغا خلقو بینے چی غید خلقو غیبتو نہ کئی اللہ خل حبیب تا موجزتن خیر چی دا ہوا راوال وطا طول خزائی بدلو بارکا دا دا آغا خلقو حال لے چی سوک دا مسلمانان غیبتو نہ کئی غیبت دور لیے گناہ دا اگر ازنی وقصدے تو خبر پوئی لیشی او اغا غیبت لی زنی اوقات کی سڑے او خبر غیبت نہیں کری حدیث کی راغلی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما عمر فاروق رضی اللہ عنہما دی پا سفر کی یو کسو ناغبا دی لخدمت کولو نو دی دشل بیارا بیدار سلو اغلا تو عام نو تیار کلی او دو نا ای دوار ویر دارا پاسی دا خوڑیر خوب خوب قیم کے سڑے دا سی خبر کمون چا بارا کیوں چی او خادمی جدا خیر پورا خوبی سڑے نو دا بمگا دو غیبت ننگر نو آئر آتا سلوائے توی دو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلار شا اول آئے چھے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما سلام ہوئی او تان اللہ سروٹائی دا پارا ترکاری پاڑی زمونگا غلام رسو را پاسے دے تیار کرے لنا نو نبی علیہ السلام تچرال اللہ دا اللہ دا حبیب موجزہ وہنے وہ پخکڑے اور روٹائی پھوڑے دے نبی دا اللہ حبیب نے پس شہید دے لے لے ویداتاو چود دختل رور کمی غخ اخوڑی زما دی پا غزات قسمی چی زما روح دا غلاس کے ستاسو غاقونو کی مالا غخ اخکاری ستاسو غاقونو کی مال سکی آغا غخ اخکاری لبا دم رلی و گناہ دا دم رلی و گناہ دا غیبت غیبت دم رلی و گناہ دا درستانوی رحمت اللہ علی اور مفتی شفی رحمت اللہ علی دی تا دیوانی کتابونے لیکن یہ رسنگا بسڑے بج کی یہ خماتا اس طوی دا سوچ کا ودا شیر سو گناہ نوائی تیل و رز بغیبت کی تو گناہ ولنو غلال گناہ وائی زنا لگناہ وائی بل ناکار کارون لگناہ وائی و غیبت اللہ حبیب وید زنا نبتر دے گناہ ورد سکنوائی نادرتان وی رحمت اللہ علیہ لکلی اید دے اہمیت والا رازی یو سڑے پزان لازم کی جما غیبت کنو دمر جرمے پشے پہم روان او بس لس روپئے تو وہ غیبت پر خیرات کو سل روپئے پر خیرات کو جو مجداد تزان لازم کی جب تو چا غیبت نہیں کو کنا نظم و بیاغن معافی گواڑا گرام کاری کی اس لیے غیبت کی ہو گیا ہوئے اور آغتان بھی رحمت اللہ علیہ اخر وقت دا طریقہ والا دیر لی اولیاء و بزرگان و حضرت مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ چلے چاہ سر تعلق و نخیری عمر کے ٹھوڑے لخصوں نے اڑے کہ گورا منگ استاسو غیبت کرے نو معافی گواڑا ایتان بھی رحمت اللہ علیہ چھے بچا خطر ہونے گلے چھے ماستا غیبت کرے و معافی را لکن آغا بھی معافی را لکن خیو شرد دا جکم غیبت تے کرے اور ایدا تقویز دی بکا رکن کس عیب و نقصانی چھے دزان میں اوباسا تو دا دیر علی گناہ دا اور دی کن دو علماء اختلاف بعض رکنی چھے دی کہ حقوق العباد بھی اچاوے لی حقوق اللہ نو عباد حقوق العباد انہ دے حقوق العباد غیلو تخت ایمان سے توبہ باسے اور چاہ دی غیبت کرو معافی دی تینی غفتی نو معاف کی گئی تو دا مسئلہ دیر علی خطرناک دا مسئلہ دیر علی خطرناک اور دا سے خلقم دنیا کی تیرشی امام بخاری رحمت اللہ علیہ بوے جمان اللہ رب العزت کے میدان محشر کے دا ہر سے تپوس کئی ہمان دے غیبت تپوس پہ لکی ما طول عمر دے چا غیبت نے لکھتا یہ گرد محدثین دائی چا غیب فلانے راوی در اغجن دے او دے دن بحدیث نا لئی دن منز دے دا غیبت محرمہ نوے آخو دے دن زب دے شرن دے دے دن چا گندہ خلقو نے شرے دے گندہ و خلقو گندگی خکارنے کی نو دین دے پسند محفوظ پاتی کی نو غیبت لوڑے لیا گناہ دا اور وہی طریقہ دانا کہ اصل ایمان ہے شنو بس تو بید اوباسی او کاغت غیبت کرے مرنے ناغل دن دا اللہ نہ بخنا غواڑی اللہ بدائے سبب جوڑ کے کچھ جون لے لے نو کوشش دے داو کی چی داغ نہ معافی غواڑی او ان کے دام تنشی کی رے زنی وقت سکنی شوئے لے نو کم مجلس کی چی داغ غیبتو نہ کلی آغا مجلس کی بداغ صفتو نہ کلی بہر حال دا مسئلہ دا علماء پر منز کی اختلافی دا چی غیبت بے حقوق اللہ نہ دے کو بے حقوق العباد نہ دے اسی پہ خبر بات دا مسئلہ امام قرطبی پہ دی گن روایات ذکر کری چی دا بے حقوق العباد نہ دے بعض علماء دا بے حقوق اللہ نہ ذکر کری امام قرطبی پہ دی گن روایات نے ذکر کری جو دے کی چی دا بے سنہ دے دا بے حقوق العباد نہ دے بیا مسئلہ دے رہے لیا خطرناک کرو بیا مسئلہ دیر زیادہ خطرناک یہ دا روایت ذکر کرے وید ام المومنین نبی اللہ تعالیٰ عنہا بانی یو زنان را دن نشوا نو چکل پاسی دن یو بل زنان ناس تا آگئی سم روگ دا پلیس کے دا دم روگ دی پلیس کی سک جوڑی دا سادہ رو دا لمنی پلیس کا نو ام المومنین ورطوی تاقد دی غیبتو کو دو کلار شمافی تی نو غوار نو دا دی دلیل دی چی غیبت بے حقوق العباد نلے اگر نبا معافی غاڑ اللہ بدر تا معافی کی ویدو کلار شا داغینا طلب دسو کا استحلال تو کا دارنگ روایات دا بخاری شریفی ذکر کری چونکی دا غیبت دا بل مسلمان عزت غستری نو دیکی حقوق العباد دے اگر چھ بعض علماء حقوق اللہ نا ذکر کرے ہو مسئلہ دے را زیادہ خطرناک ہو بار بار دا خبری چی ذکر کی دم رمضان پا ذہن کی اہمیت نیشے چی دن غیبت گناہ را او دا طریقی چکم اولیاء و بزرگان و ذکر کری اولیاء کرام و بزرگان و ذکر کری نو پا دی طریقی وانے سڑے دی غیبتنا بچ کی ریش اللہ رمی و تاسو تمام امت مسلم و ساتھی دا عمرہ کوئی گورا اللہ معافی دیر خواہی کل دعا کیوائی نو ہر سڑے دا عدد جور کری یہ الہ العالمین از ما چا غیبت کری بس ما تا دا پارا معاف کری نو کل ہر سڑی دا سے طریقہ جوڑے شنو دا بچاو سے ترتیب بجوش بعض صحابہ بداؤں چا اللہ بس منگا استاد پار اختل عزت قربان کرے چاچی سکری منگا معاف کرے نو ہر سرے چی دعا کوئی دا موائے او دا چکل اتدا سکے نستا بارکی بم اللہ دا بل پڑکی رحم ہوا چے او گتوئے نا چیزو خوئی معاف کن نو بل لگم اللہ تا دا پارک لگی تو کمزوری ہو او پیل پا دی نقصان کی پراتی ہو خا خبر ادا دا چی منگ غیبت کونا او داوائی چا اللہ کزمون غیبتون چاکری منگ ستا دا رضا دا پار اللہ تول سکری ہم معاف کری بیا گوری سرنا یا ایہا الذین آمنوا ایمان والو اجتنبو زانو نبچ کئی کثیرن دیر منزورنی دا عمل کولو نپ گمان بانی خیال و گمان پسندگا ان بعد الظن بشک بعضی بگماننا اسم گنادا ولا تجسسو دیوب الجاسوسی مکوئی مسلمانان دا عورات و دا عیب عیبنون بحثون مکوئی ولا یغتب غیبت نکی بعضکم بعضا بعض استاسو کد بعضی ای حب احدکم ایا خوحدن احدکم یود تاسنا ای یعقل لحم آخیهی دا چی اخری دے وخد خلور میتن پداس حال کی چغمل دے فکرہتنو نبت گنئی تاسو دے لرا واتقوا اللہ دا اللہ موری گئی ان اللہ بیشک اللہ تواب الرحیم دیر توب قبل ان کے رحیم و مہربان دے قرآن کی اللہ رب العزت دا معاشرے دا پارا آداب ذکر کول او دا تقریبا وہ آداب دی او کدی لحاظ اسا تلیشی